Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. ECB-møde og kig helt ned i de børsnoterede selskabers maskinrum. Det er, hvad aktiemarkedet handler om. PT, Netcompany og Tryg har åbnet kølerhjelmen her på en torsdag. Vi kigger med og får Trygs administrerende direktør med på telefonen lige om et øjeblik. Vi skal også have en snak om, hvilke kursudsving man typisk kan forvente på hvilke aktier. For dagens gæst har nemlig samlet data 7 år tilbage om netop det. Og det er dig, Per Hansen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak, fordi jeg får lov til at være med i dag. Altid, Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet. Det er dejligt, at du vil være med os. Per, historien gentager sig jo ikke nødvendigvis. Så sådan noget at kigge 7 år tilbage på, hvordan at aktier har udviklet sig efter et regnskab. Giver det overhovedet mening? Ja, det giver mening i den forstand, at man kan aldrig sige, at historien gentager sig en til en. Men når det er sådan, at det er vigtigt at kigge på nogle historiske data, så er det jo fordi, hvis man har tilstrækkelig mange data, så selvom tingene ikke er en til en, og selvom tingene har en tendens til at udvikle sig over tid, så når man får rigtig mange data, så får man alligevel et billede af, hvordan investorerne tænker, og hvordan virksomhederne er i stand til, eller ikke i stand til, at levere. Og det kigger vi altså på lidt senere i udsendelsen. Velkommen også til dig, Lars Persson. Tak for det, Bodil. Porteføljeforvalter her i klubben, yes. Og teknisk analytiker i Aktierådet. Lars Persson, skal vi ikke lige starte med at kigge på Tryg, fordi det er jo regnskabsaktuelle selskaber, det handler om i dag. Så hvordan udvikler den aktie sig her til morgen? Jamen, den er taget godt imod. Det var også lidt bedre end ventet, og de stiger 4,5%. Så jamen, man kan sige, nu stadig vi snakker om det nede ved morgenbordet, der er 3 forsikringsselskaber, de har klaret sig sådan mere eller mindre ved hver sin retning. Ikke? Tryg var det bedste. Så var almindelig brand sådan vel mellemsalaten, og så var underbollen eller underkrydderen, det var vel så top, der svigtede lidt. Underkrydderen plejer at være det bedste, Lars Persson. Det ved jeg ikke. Jeg er til overkrydder, men altså hjemme hos os, der er vi også forskellige på, hvad vi er til. Men så sådan er det. Vi har fået det hele i den forsikringsbranche der, så nu må vi se. Og så bliver der også udbetalt lidt udbytte, og det er jo meget rart for aktionærerne, så det er en god historie. Og som sagt, så får vi altså Johan Kirstein Brammer med lidt senere. Vi skal også tale med Anders Bæk, der er vores nyeste porteføljeforvalter. Ham ringer vi til sidst i udsendelsen. Han har selvfølgelig kig på Tesla-regnskabet, der landede i går aftes, så har han også lige en kommentar til Netflix. Det vender vi altså tilbage til. Per, det er stadig meget tidligt i den her regnskabssæson. Så kan man allerede nu begynde at fornemme nogle tendenser, eller giver det slet ikke mening? Nej, det giver ikke rigtig nogen mening endnu, fordi vi har jo kun fået tal fra Tryg, og så fik vi jo den positive bekræftelse fra Pandora for et par uger siden, forud for deres regnskab, hvor de offentliggjorde tallene og sagde, jamen det går stadigvæk rigtig, rigtig godt hos Pandora. Så Pandora, det er den, der lever stille, lever godt. Jeg har rost dem mange gange. De seneste kvartaler, der skete en revolution, da man fik Alexander Lacek ind på posten. Han fjernede dramaet, og så leverer han egentlig bare fuldstændig fantastisk. Mm. Så det lyder spændende med de regnskaber, som vi skal tage imod også her de næste par uger. Så er det jo altså også spændende i dag, at der lander et rentemøde. ECB, de holder rentemøde, og der kommer en melding ud fra Christine Lagarde 14.15, for vi at vide, hvad renten kommer til at blive. Og så 14.45 taler hun altså. Per, er der nogen spænding i det her møde? Nej, jeg ved ikke, om der er nogen spænding. Det spændende er jo ikke, om de ændrer renten, for det gør de ikke. Nej. Men det spændende er jo, hvad de gør med hensyn til forventningsstyringen. Jeg tror, at de vil forsøge ligesom at springe lidt let hen over det der med forventningsstyring, er for ikke at komme til at sige noget, som de bliver tvunget til at tage tilbage i løbet af de næste 2 til 3 møder. Så jeg tror, det er lidt for tidligt for alvor at blive meget klogere på, hvornår vi får den første ECB-rentenedsættelse. Okay. Men friske tal fra Skandinaviens største forsikringsselskab, det skal det altså handle nu, hvor vi har fået Trygs administrerende direktør Johan Kirstein Brammer med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Johan. Godmorgen og tak for det. Johan, 2023, det blev jo altså et år, der brillerede med ret bemærkelsesværdigt vejr, må man nok sige. Der var stormflod, og der var nedbørsrekord, og der var blæst, og der var tørke. Der var nærmest det hele. Hvor stor effekt har alle de her vejrforhold haft på jeres samlede resultat for året? Det var ret 2023 endte med at blive et meget, meget spændende og dramatisk år for os og for vores kunder. Og når vi lægger det hele sammen for 2023, så endte vi med at bruge 1,3 milliarder kroner på vejrrelaterede hændelser på tværs af Danmark, Sverige og Norge. Vi havde regnet med 800 millioner, så en halv milliard mere i hver har vi faktisk måtte betale ud i 2023. Og så kan man sige, at det er hårdt for økonomien. Flipsiden af det er, at vi har været i stand til at hjælpe endnu flere kunder i 2023, end vi plejer. Vi havde faktisk i Danmark 50% flere vejrhændelser i 2023 end året før, og 3 gange som året forinden. Så det har været travlt, og vi lykkes med at gøre det, hvor kunderne kvitterer med en højere kundetilfredshed. Så det er jeg stolt over. Og på trods af det, altså de mange penge, der skulle sive ud af tryk, så er det jo altså sådan set gået bedre end ventet, i hvert fald i forhold til analytikerkorpset, også bedre end Q4 i 2022. Hvad er det så særligt, der har trukket den rigtige vej for jer? Jeg tror, vi er begunstiget af, at vi er blevet en lidt anden forsikringsvirksomhed i dag, end vi var for nogle år siden. Vi har fået et meget større skandinavisk footprint og står med et stærkt ben i Danmark, Sverige og Norge. Og det gør jo, at der er lidt gynger og karuseller, så hvor vejr har fyldt meget i Danmark og i Norge gennem 2023, så har vi faktisk set vores svenske forretning Trygg-Hansa, vi har opkøbt, dels være begunstiget af mindre værlig, men faktisk også været begunstiget af en meget stærk kerneforretning. De leverer et combined ratio for 2023 på 78,2 for 2023, så den svenske forretning leverer stærkt, og det er jo en af fordelene ved at stå stærkt skandinavisk. Mm. Og så er der jo noget med, at det også er prisstigninger, som sådan for alvor har gjort det godt i jeres regnskab. Skal vi blive ved med at se den slags fra jer? Jeg tror virkelig, at på tværs af alle brancher, på tværs af alle landegrænser, har prisreguleringer som følge af inflation fyldt. Første bølge var jo, som jeg også ved, I har talt om i programmet, har jo været omkring råvarer. Nu er det lønstigningerne, der fylder lidt her i bølge 2. Jeg tror, at vi skal se frem til, at inflationen stille og roligt finder et mindeligt leje. Og så vil jeg også bare minde om, at vi jo kvæg vores størrelse i Skandinavien ikke kun arbejder med pris. Vi arbejder faktisk også med vores indkøbsaftaler. Vi er i stand til at lave indkøbsaftaler på tværs af Danmark, Sverige og Norge. Det gør, at vi faktisk kan købe ind billigere til vores kunder, og derved også begrænse vores prisstigninger så meget som muligt. Det er i hvert fald det, vi sætter os for hver eneste dag. Ja, nu siger du selv inflation, og jeg kommer til at tænke på, at man kunne jo måske godt kigge på sådan et resultat som Trygs regnskab, som værende en form for proxy for, hvordan at inflationen udvikler sig. Altså, hvad er det for en tendens, du ser, der sker der? Jeg tror, det vi ser i vores resultatdannelse, det er jo, at vi er godt på vej mod at indfri det mål, vi har sat os for i år. Vi har en guidance ud mod markedet på at levere et forsikringsteknisk resultat mellem 7,2 til 7,6 milliarder kroner. Så med tallet for 2023 på 6,4 milliarder er vi godt på vej. Men vi er præget af makroøkonomi, vi er præget af et værlig, der fylder 500 millioner mere, end vi havde regnet med. Modvind på valutaer i Sverige og Norge, så der er masser af ting, vi skal løbe op hver eneste dag. Okay, så det her værlig, som jo altså ikke ser ud til, at det ændrer sig til det meget bedre på den korte bane i hvert fald. Hvordan står I imod med det i forhold til ja, sådan 5, 10, 15 år ude i fremtiden? Altså, hvad gør I for at arbejde med det? Jamen, jeg er glad for, at du i virkeligheden prøver at zoome lidt ud, fordi når vi kigger på det ene år, så har vi brugt en halv milliard mere. Hvis vi kigger over en 5-årsperiode, så har vi faktisk været lidt under vores forventninger i 4 ud af 5 år. Men når vi zoomer helt ud, som du gør nu, og tænker strategisk over det, så er det noget af det, vi bruger meget tid på, det er at tænke over, hvordan vi sammen med vores kunder kan få forebyggelse til at fylde meget mere. Det kan gøres på kundeniveau. Det gør vi via nogle EU-taksonomialignede produkter, hvor forebyggelsen er bygget ind. Det kan være en højvandslukke eller en grundvandspumpe. Det er sådan en til en med kunderne i vores nye produkter på tværs af Skandinavien. Men der er et lag på toppen af det, som handler om, at vi tror, at vi er nødt til at sætte turbo på en national klimatilpasningsplan, både i Danmark og Sverige og Norge, så vi rent faktisk får skulder med skulder, får alt data og viden til bordet, og sammen får en offentlig debat om, hvordan vi klimasikrer Danmark, Sverige og Norge. Mm. Det tror jeg er påkrævet, hvis vi skal kigge 15 år frem. Okay. Ja, det er også langt at kigge frem. Jeg ved det godt, Johan, men jeg skulle bare lige se, hvor langt frem I tænker. Investeringsresultatet for det her regnskab, det ser ikke helt så prangende ud. Altså i hvert fald taget i betragtning af, at finansmarkedet har faktisk leveret ganske pæne afkast. Har I været for forsigtige i 2023 med jeres investeringer? Nej, jeg tror, hvis vi ser på kvartalet, så lander vi 146. Hvis du lige zoomer lidt ud og kigger på årsresultatet, så leverer vi 631 millioner kroner i investeringsresultat i et marked, der har været relativt udfordret. Når du kombinerer det sammen med vores tekniske resultat, så ender vi faktisk med over 5 milliarder kroner i overskud for hele året. Så jeg synes egentlig ikke, vi har været for forsigtige. Vi er godt tilfredse med den risikoprofil, vi har ude i markedet. Og det er jo altså også den indtjening, vi har, der gør os i stand til at udbetale et udbytte til vores aktionærer igen for det her kvartal på 1,85 kroner, og det bringer altså op på en dividende på 7,4 for hele året. Det er vigtigt at holde fast i, fordi det gør, at vi er 18% højere, end vi var sidste år, og vi er nu tilbage på et højere niveau, end vi var før opkøbet i Sverige og Norge. Så det er vi meget tilfredse med. Så nej, jeg er godt tilfreds. Ja, det kan jeg godt forstå, Johan. Og det er altså også et ganske udmærket resultat, som vi startede om, talte om, inden at du kom med her på telefonen. Investorerne ser også ud til at kvittere for lige præcis det. Lige nu, der slipper vi dig her i Millionærklubben. Du har en travl dag foran dig, så er rigtig god fornøjelse med alt det, du skal nå igennem på sådan en dag, Johan. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Tusind tak, fordi I gad, Bodil. Hej. Hej. Ja, de her, Lars Persson, aktien handler altså pænt op her til morgen i, ja, i tryk. Det er alligevel pænt meget op. Giver det mening, at den skal handle op af sådan, hvad, 4%, 4,5%? Ja, man må sige, at forsikringsselskaberne har jo fået lidt øretæver siden 22, hvor den lå op i omkring 170 stykker, ikke? Og så var den nede at suge grundvand i september måned her i 122. Så kørte den ned igen fra december til nu til januar. Så det er vel vi er langt fra toppen i hvert fald. Nu er Tryk jo blevet sådan en udbytteko, hvor vi får kvartalsudbytter, så vi har skiftet om fra at måske se store aktiestigninger, så vil man hellere putte pengene tilbage i aktionærernes lommer, så det er jo god corporate finance, så det er jo ikke fordi, man skal gå efter de store drøn, så 4% op, det synes jeg, der er meget, meget fair ud fra de betragtninger. Også hvis markedsdeltagerne har været lidt nervøse for, hvordan hele omkostningssiden, skadesiden har været, ikke, så har Sverige så åbenbart smuttet igennem uden de store hurdler. Og det er jo meget godt, at man har, ja, som man selv siger, gynger og karuseller, så man kan skifte lidt rundt. Til næste år er det måske Sverige, der har problemet med tørker, og så er der nogle skovbrænde og et eller andet møg, der ruder, og så rider Danmark og Norge måske stormen af. Så det er jo egentlig det, man skal... Det er jo det, der er godt med flere pedaler at træde på. Og skifte lidt rundt, det er der altså også blive på ledelsesgangen ude hos Tryg i Ballerup, fordi Johan Kirsten Brammer, han har sådan set kun siddet på den post i et halvt års tid, han tog over for Morten Hyppe, der jo altså valgte at stoppe. Han skulle prøve alt muligt andet i sit liv. Og så har de også fået en ny CFO, Allan Krag Theisen, der tog over for Barbara Plukner Jensen. Per Hansen, gør det nogen forskel, at der lige pludselig er sat et nyt hold? Altså, jeg mener, de vil vel sikkert gerne sætte deres eget præg på sådan en virksomhed, så måske skal man lige pludselig en ny retning? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, retningen ligger fuldstændig fast. Det er jo sådan, at det er jo Tryghedsgruppen, som sidder og har en meget, meget stor andel, og planen er jo fuldstændig, som den altid har været, at de skal levere et godt resultat, der muliggør, at investorerne kan få det her kvartalsvise udbytte. Mm. Så når det er sådan, der bliver skiftet ud, så er det fordi, det er helt naturligt, når der kommer en ny kvinde eller en ny mand i toppen, så har de nogle andre favoritter, som de gerne vil have med til at realisere de forandringer, store eller små, som de selv synes, der skal sættes inden for de rammer, som der er. Så jeg tror, at hos Tryg, der er det business as usual. Glimrende. Nok om Tryg for denne gang, for nu skal det handle om, hvilke aktier, der har potentiale til de største kursudsving, og hvilke, der kører stødt og roligt gennem regnskabets time. Og Per Hansen, det er jo lige præcis noget af det, du har kigget ind i de historiske data. Du har været 7 år tilbage og se, hvordan aktierne har performet, efter der blev aflagt regnskab. Det er altså 4 gange om året, så det er alligevel en hel del data, du har samlet sammen. Hvad er det for nogle selskaber herhjemme i Danmark, der typisk er de mest volatile gennem sådan en regnskabssæson? Jeg skal starte med dem, man skal passe lidt på, og det er jo igen vigtigt for mig at understrege, det er jo ikke en anbefaling om at købe eller sælge, men dataene, de siger, at de selskaber, som har en tendens til, hvor investoren ryster lidt på hånden, efter der er kommet regnskab, det er Coloplast, det er Ørsted, og så er det Jyske Bank. Og det er jo, med hensyn til Coloplast, det er, at de seneste år, der er de simpelthen leveret for ujævnt. De har levet for lav vækst. De har leveret under det, som investorerne de forventer. Og når man har en høj prisfastsættelse og leverer lidt skuffende, så ryster investorerne på hånden. Ørsted, det er sådan, der er meget volatile tal. Og det er sådan, at de skal nok være lidt bedre til, hvad skal man sige, det traditionelle IR-håndværk, for hele tiden at gøre opmærksom på, hvad de er for en størrelse. Og når man kigger på Jyske Bank, jamen så er det bare sådan, at der historisk har været en udvikling før regnskabet, hvor kursen den går op, og så umiddelbart i dagene efter regnskabet, så går kursen ned. Og grunden til det, det har simpelthen også været, at Jyske Bank har ikke været tilstrækkeligt interesseret i at opfatte ejeren som en vigtig stakeholder. Det er ikke en nyhed, det er noget, jeg har skrevet stolpe op og stolpe ned om, Og desværre bekræfter tallene mig i den antagelse. Men Per, når du så kigger 7 år tilbage, altså mit indtryk er, at Ørsted, nu har jeg jo hukommet til som en guldfisk, men altså Ørsted har bevæget sig ret voldsomt her det seneste stykke tid, altså seneste år til halvanden eller et eller andet, hvis vi kigger tilbage. 7 år tilbage, svingede det også så meget ved regnskaber, når vi kigger på Ørsted? Jeg kommer næsten til at tænke på den eneste ene, 7 år Niels, 7 år Niels, er det ikke sådan, er det ikke sådan en strofe, der jo, hedder, det med Sofie Gråbøl, som vil være lidt belærende. Nej, man kan sige, 7 år tilbage, det er jo nogenlunde den tid, hvor Ørsted har været børsnoteret. Mm. Så det, jeg har kigget på her, det er jo ikke, om Ørsted stiger og falder. Det er, om Ørsted stiger og falder eller bevæger sig meget i forbindelse med regnskaberne. Og der er det sådan, at tallene lyver jo ikke. Og Ørsted, de kunne måske med fordel blive lidt bedre til at guide og forventningsstyre. Og så kan man jo altid, når nu det er sådan, jeg sender sådan en opfordring til virksomhederne, så siger virksomhederne, det er analytikerne og investorernes egen opgave at gøre det, og så siger jeg bare, ja, det er det måske, men hvis du vil hjælpe nogen til at hjælpe dig, så er det egentlig der, du starter, og det kan du sagtens gøre for at være meget skarp på hele tiden og guide i relation til, hvordan du ser tingene. Men der er altså desværre for mange virksomheder, hvor ledelsen synes, at det er en disciplin, som ikke er meget vigtig, og resultaterne, ja, de bliver jo derefter. Mm. Man kan også sige med Ørsted, at de har jo været ude for en stor forandring. Altså, det har måske også gjort, det har været svært for analytikerne. Så det er jo lidt ligesom, når man er inde ved det grønne bord. Hvis man er noget usikker, når man kommer derind, som analytikerne måske har været, jamen så ville det være rart for, at ledelsen også var lidt mere behjælpelig med nogle ting og forklare nogle ting, så havde man måske undgået det der at hoppe frem og tilbage. Ja, det er mere sådan et karakterblad på IR-afdelingerne, det her, Per Hansen? Jamen, det kommer jo, at the end of the day, så kommer det jo ned til IR, som jo er på en eller anden måde er med til at sende noget ud, som man skal jo nødigt have, at IR, det står for irrelevant. Man skal jo helst have, at det står for investor relations. Ja. Og det er ikke, fordi jeg skoser her, det er jo bare for IR-folkene, fordi de gør jo formentlig bare, de arbejder under de muligheder, som de har. Det starter ved ledelsen. Og ledelsen, de skal altså blive meget skarpere på de her ting. Men det er jo ikke alle selskaber, der udvikler sig på den her måde, men nu startede du jo lidt med opfattede jer med at ligesom sige, hvor er de farlige ting hen? Vi kommer til resten, Per Hansen, men jeg vil bare lige slutte den her lille gruppe af Coloplast, Ørsted og Jyske, som altså er nogle af de selskaber, der typisk har været volatile gennem en regnskabssæson. Du siger selvfølgelig, og det er jeg helt med på, man kan ikke bruge det til at handle på fremadrettet, men måske kan man bruge det til at have lidt mere ro i maven, hvis der kommer et regnskab, og tingene så svinger ud til den ene eller anden side. Ja, altså jeg kan jo tage modpolen. Noget, der er kedeligt, det er sådan noget som ISS. Altså jeg husker, ISS, de smed en bombe sidste år, dengang at der var en fransk baguette, der blev lidt for gammel, og så slog de nogen med den og lavede en kæmpe nedskrivning i Frankrig, fordi de ligesom fortalte investorerne, nu var det altså slut med at lave negativ cashflow på nogle store kontrakter. Og udsigterne til det så ikke ud, som om de ville blive ret meget bedre. Og så forærede de franske aktiviteter væk, og det tror jeg faktisk er godt. Men ISS er et eksempel på et selskab, som hvis de lader være med at kaste med de gamle baguetter, så har der en tendens til, at de leverer det, som investorerne forventer, og en lille smule mere, og aktiekursen den har en tendens til at gå en lille smule op efter regnskabet i det generelle tilfælde. Okay. Du har også en gruppe, Per, som du skriver har stor usikkerhed for, at der kan komme kortsigtet kursfald. Det er Demant, GN, Genmap og NKT. Hvad handler det om? Jamen, hvis vi kigger på Demant, så er det jo et selskab, som igen er, de leverer ben godt, virkelig godt. Men prisfastsættelsen er høj, og der skal altså ikke være ret meget slinger i valsen. Der skal ikke være ret mange ting, som investorerne og analytikerne er usikre på, før det giver en 3-5% kursbevægelse, snarere ned end op. Men altså, det kan gå i begge retninger. Når man kigger på GN, så GN, de har simpelthen bare leveret for ujævnt i alt for mange år. Der er brug for en stærk person i toppen, der for alvor kan sætte handling bag ved ordene og levere det knivskarpt og benhårdt, som investorer lægger op til. De har simpelthen været for svagt funderet på ledelse og på bestyrelse i for mange år, og det afspejler sig i den usikkerhed, der er. Jeg håber, at der med den nye ledelse og den ændring, der er sket i bestyrelsen, at man sådan ligesom spejser det der op og begynder at levere helt anderledes og mindre usikkert. Når man kigger på Genmab, så er det jo sådan, at Genmabs transformation har jo været fra et biotech-selskab til et integreret selskab med meget store indtægter. Men hvis vi sådan kigger lidt tilbage, så har det jo været sådan, et biotech-selskab er jo et selskab, hvor aktiekursen den bliver drevet af pipeline-nyheder, altså forskningsresultater og andre ting. Og i de perioder, hvor et biotech-selskab, hvis der ikke er nogle specielle ting, hvor de ikke kommer med noget, der har vi snarere sådan lidt en sivende tendens, fordi i biotech-selskaber, så vil man faktisk allerhelst bare hele tiden høre om de gode nyheder. Og hvis vi kigger nogle år tilbage, jo mere biotech de var, jo mindre integreret selskab de var, jo mere kunne man ligesom sige, okay, der var de her resultater, okay, og hvad så? Så det tror jeg, det er det, der har drevet den. Og den sidste, der er NKT. Jamen, hvis vi kigger NKT nogle år tilbage, så leverede de altså også, de leverede, ja, skal jeg bare sige det, de leverede højspænding. Okay, og nu kører de lidt mere i smult vand, eller hvad? Ja, det gør de, fordi NKT er jo blevet den stabile del af den grønne omstilling. Hvis vi kigger på det danske vindmarked, så er det jo sådan, at hvis vi kigger 2-3 år tilbage, jamen, så skete der faktisk ikke sjældent sådan, at de danske vindmøller, de blev af tyskerne bedt om at lige tage lidt med ro, fordi hvis der var for meget spænding i det danske net, og man sendte det til Tyskland, så havde man ikke rigtig nogen mulighed for at fordele det, fordi det kunne godt være, at man havde brug for noget ned i Køln, men man kunne ikke sende det fra Flensborg og så videre. Og det har vi sådan set ikke i samme omfang mere, fordi vi selv bruger strømmen. Vi har ikke vindmøllen, der bliver stoppet. Det er også fuldstændig toppsykopatisk, at man skal have sådan en situation. Og NKT er jo dem, der skal binde det hele sammen med nogle andre højspændingsselskaber. Så NKT leverer langt mere stabilt, end de har gjort de seneste 4, 5, 6, 7 år. Mm. Per, der er andre grupper, som vi skal omkring, men inden da, så får jeg bare lyst til at tale med dig om, altså, I repræsenterer jo ret mange af de danske private investorer ude hos Nordnet, så du har en masse data på, hvordan folk de handler. Er det dit indtryk af, at der bliver lagt vægt på det her med, hvor god ledelsen er til at formidle og fortælle, og hvor god I er, Investor Relations, altså er til at komme ud med informationerne godt nok? Altså, er det noget, som de danske investorer de kan vælge til eller fra, når de skal vælge, hvad for nogle aktier, der skal ind på depotet? Ja, det tror jeg i et vist omfang, og så vil jeg jo sige, der er jo nogen, der er gode til det, og så er der plads til forbedring for de fleste. De fleste leverer under det, som man med rimelighed kan forvente. Men der er jo også nogen, der bare gør det godt. Du har Novo Nordisk, ingen over, ingen ved siden af, de leverer jo bare tons tungt hver eneste gang. Hvis vi kigger sådan specifikt omkring regnskaben, så er det faktisk sådan, at Novo Nordisk aktiekurs måske snarere har en tendens til at gå lidt ned, end den går op efter regnskaben. Det er ikke, fordi Novo Nordisk gør det dårligt, eller investoren bliver skuffet. Det er simpelthen bare, når man gør det fuldstændig fantastisk hele tiden, så stiger forventningerne en gang imellem ud over det niveau, som selv de bedste de kan præstere ud fra. Mm. Aktiemarkedet har det der saying, der hedder buy the rumor, sell the facts, og det er altså det, der foregår i Novo Nordisk, lyder det til. Ja, det er det, tallene siger. Og der er andre i den gruppe, Per, som Novo Nordisk, altså aktier kører mere ned end op på regnskaber. Du har puttet Danske Bank og Royal Unibrew ind i den kasse også. Hvorfor det? Ja, hvis man kigger på Danske Bank, så, og det er jo ikke kun for de sidste 1-2 kvartaler, men Danske Bank over en længere periode, de har haft sådan lidt en tendens til, at når regnskabets time kommer, så siver aktien. Det tror jeg sådan set stadigvæk gør sig gældende. Det gjorde det ikke så gældende sidste gang, så vidt jeg husker. Og det er fordi, at investorerne blev opmærksom på, at Danske Bank formentlig er i en turnaround, hvor de udviser noget vedholdenhed, noget stamina. Det er lidt noget anderledes noget. Når man så kigger på Royal Unibrew, så Royal Unibrew, de har jo levet fuldstændig fantastisk, siden aktiekursen bundet ud i 2008, hvor de lige pludselig blev fanget i en finanskrise med for meget gæld på det forkerte tidspunkt. Så tror jeg, fra 2008 bundpunktet og så til i dag, det ved jeg ikke, den er mere end 50-doblet i hvert fald. Men de seneste gange, der har Royal Unibrew leveret sådan lidt for ujævnt. Mm. Når I sidder og skal vælge aktier, Per, jeg ved godt, at du ikke sådan på den måde kommer med aktieråd eller anbefalinger her i klubben, men hvis I sidder derhjemme, sådan, hvor meget fylder det så det her med frygten for udsving på et regnskab? Altså, der er masser af vores lyttere, der spørger, skal man købe før eller efter et regnskab? Og hvad kan være sådan den gode tommefingerregel, Lars Persson? Hvad gør du egentlig selv? Jamen, altså, er det et selskab, du vil eje? Altså, er det et selskab, du ser langsigtet på? Så kan du jo godt. Ellers så er du lidt kortsigtet noget swing trade, så må du spille spillet og sige, jamen nu kan vi jo allerede begynde at se en tendens i det svenske. Altså Epiroc, Sandvik, de leverer ikke så godt. Jamen er der en tendens inden for værksted og så videre, så videre. Så må man jo prøve at se, om der er en tendens. Nu købte jeg Swedbank, fordi jeg tænkte, jamen de svenske banker var bagefter. Den humpede lidt i starten, men man kan se, de kommer med 15,5 kroner i udbytte. Jeg tænker, det er noget, folk bliver glade for hen over noget tid. Jeg skal ikke have den på udbyttedagen. Der håber jeg, at jeg har skudt den af til noget andet. Så altså, man skal lægge sig ind og sige, jamen, hvad er jeg for en investor? Er jeg sådan en, der gerne vil have den i lang tid? Fordi jeg ser, nu nævner Per Koloplads, den har så også fået en masse stryg, og den er gået fra 1.500 ned til 800. Jamen, på sigt, så har de faktisk leveret i det marked egentlig rigtig godt. Der er vi måske også lidt ligesom Novo, spændt buen lidt for hårdt hver gang. Så man skal sætte sig ned og se, hvad er det for nogle produkter? Er det nogen, jeg enten mangler i min portefølje, eller om jeg godt kunne tænke mig, som jeg ved, tænker på lang sigt, så bliver det smadret godt. Og om så det bliver lige den ene dag eller den anden dag, så kan det jo være, at hvis aktien falder på regnskabsdagen, så kan man supplere op, fordi jamen, jeg vil gerne have mere. Det er jo en god historie, og det kan godt være, at det humper lidt det enkelte sted. Men ja, og omvendt, hvis det nu er en, der stiger voldsomt, og så den kommer til at udgøre lidt for meget i ens portefølje, så kan man jo tage noget overkrydderen af i den periode, der, hvis det ikke er, fordi man vil have det dejligt store udbytte, der måske kommer i tilfælde med nogle aktier. Ikke? Så der er mange ting, man må overveje det lidt, når man sidder som investor. Ikke? Det er jo lidt ligesom, når man er ude og køre bil, vil man tage den hurtige tur, eller den skønne tur med udsigten. Ikke? Altså, det er lidt det, så sådan er det også som en investor. Per, store eller små udsving, har det nogen betydning, at du skal fylde dit pensionsdepot op? Nej, det har det ikke. Det er ikke det, der afgør det, men jeg synes, at folk de kan bruge sådan en liste som en inspiration. Lige nøjagtigt, hvis de stiller sig selv det spørgsmål, hvad er det mest sandsynlige, at aktien reagerer på, givet at vi har de her forventninger, givet vi har den her kursudvikling op til regnskabet osv., givet vi har den her historik, der synes jeg da, der kan man jo bare gå ind og kigge ind hos os, hvor jeg har skrevet noget tider om det, eller noget af den stil, og så kan man jo se, om den aktie, som man selv ejer, om den falder inden for den der kategori, det er jo ikke noget nalfast. Det er jo ikke to streger under. Det er jo ikke noget, jeg kan blive vurderet på ved det grønne klæde, men det er inspiration, og jo flere data man har, jo bedre kan man træffe sin beslutning her, fordi det handler jo om, hvad er det for et selskab, og hvordan tænker investorerne om selskabet lige nøjagtigt plus minus regnskabsperioden. Ja, og en sidste gruppe, du har sat op, i hvert fald som vi tager med her, Per Hansen, det handler altså om en gruppe, som udviser historisk set i hvert fald små udsving og mindre kursdynamik, når der kommer regnskaber. Den er ret stor, den gruppe. Bavarian, Carlsberg, Novozymes, Pandora, Tryg, Mærsk, Rockwool. Hvad kendetegner de her selskaber? Jamen, det kendetegner jo egentlig selskaber, som nogenlunde i den her residualgruppe leverer plus minus det, som investorerne de med rette kan forvente. Så det betyder jo ikke, at man ikke kan se, at Pandora kan stige 4% på et regnskab. Det betyder jo ikke, at Mærsk lige pludselig ikke kan blive trukket ud med badevand, falde 10%, hvis det er sådan, de guider ned for det kommende kvartal. Men det betyder i al væsentlighed faktisk lidt ros til nogle af de her investor relations personer, som er i stand til måske lidt bedre end nogle af de andre og forventningsstyre i retning af, hvad er de muliges kunst, hvad er det, man skal sætte sin næse op efter, og hvor er det, at man med fordel er nødt til at moderere sine forventninger i forhold til det, som man kan levere. Mm. Og Per, så er der en aktie, vi ikke har været omkring endnu, og den er altså regnskabsaktuel, og det er Netcompany. Falder den ind i nogle af de her kasser? Plejer der at være store eller små udsving ved regnskab? Det gode ved Netcompany, det er jo, at det ser ud som om, at de kommer lidt mere på firm footing. Det var jo sådan, at jeg laver jo en karakterbog. Jeg giver jo selskaberne, C25-selskaberne karakter med hjem efter hver kvartalsregnskab. Og der tror jeg simpelthen, at Netcompany, de blev trætte af, at de skulle have en dumpe karakter med hjem og vise, fordi de har leveret alt for dårligt de sidste 4-6 kvartaler i det generelle tilfælde. Så Netcompany har formentlig ramt et bundniveau. Det er jo ikke sådan, at De gør det okay på toplinjen, de skuffer en lille smule på bundlinjen, de guider forsigtigt. Men det, som investorerne tager udgangspunkt i nu, tror jeg, det er, at de starter jo et aktietilbagekøbsprogram på 150 millioner kroner. Og det, at man kigger på kapitalallokering, det er helt afgørende. Du havde lige Johan Kirstein Brammer igennem, og da Tryg ligesom satte Tryg på og initierede et 1 milliard kroner aktietilbagekøbsprogram efter Q3, så gik aktien ikke lavere. Da Almindelig Brand initierede et aktietilbagekøbsprogram, fordi deres solvens var tårnhøj og alt for høj, pengene ligger bedst i investorernes lommer, hvis man ikke har noget andet at bruge dem til, så gik aktiekursen ikke lavere. Og det er altså sådan, at det der med kapitalallokering og kapitalfremskaffelse, det er vanvittigt vigtigt, og det er altså en disciplin, hvor jeg bare siger, her er der også i det generelle tilfælde plads til forbedring. Lars Persson, hvis vi kigger på Netcompany rent teknisk, hvad har du så af kommentarer til den? Jamen, som Per også er inde på, så er den jo lidt på vej den anden vej. Den har jo været i en faldende trend i rigtig lang tid, og så tog den sådan en vandret formation i 23, hvor den piskede mellem 200 og 300. Og nu har den sådan fandt den 200 bundniveauet igen i oktober måned, og nu kravler den sådan stille og roligt op. Så den er ved at komme op af kviksandet, så det skal vi jo bare håbe på, at de nu kan levere og få nogle gode ordre i fremtiden. Sådan, så den der meget høje evaluering og nærmest forgudningen, vi havde af selskabet der i 21, hvor den var oppe i 800, jamen den kommer måske tilbage, og ikke fordi jeg tør love noget, men vi har jo set det før, at selskaber bliver forgudet, og pludselig så snubler man, lad os bare tage Pandora, som var i 1000, og nu er de på vej derop igen. Jeg kan ikke love vores lytter, at vi kommer i 800 i Netcompany, men det ser ud som om, at tingene ligesom har fundet en bund, og det er på vej opad alt sammen, så det ser jo rigtig godt ud, når man står og kigger det ud fra. Og lytter til vores egen millionærklub medlem Michael Friis Jørgensen, der har købt ind i forskellige IT-konsulenter, NNIT og Trifork. Jamen, så virker det som om, at alle de der selskaber, når man kigger på dem grafisk i hvert fald, så har de fået en bøllebank i 22 og 23, og nu er det ligesom om ved at have stabiliseret sig og fundet en bund og sådan på stille og roligt på vej op. Hvor højt de kan gå, jamen det ved vi jo først om nogle år, men det, trenden er i hvert fald venlig for dem, så det kunne være, at man skulle overveje, om man har noget, mangler noget IT-konsulent i sin portefølje for 24. Ja, det er jo altså med argumentet om, at AI formentlig bliver kæmpe, kæmpe stort. Det er allerede stort, men det bliver garanteret meget, meget større i de kommende år, og Michael, han prøver ligesom at spille den ved at tænke på, at konsulenterne, det er jo dem, der sikkert skal indføre AI, kunstig intelligens rundt omkring i alle virksomheder, så de får sikkert travlt. Det er altså det, der gør, at han ligesom kigger den vej. Og sådan var det også med SAP og alle de andre systemer. Det der problemet, det er jo, og så begynder de der konsulenter at hæve lønnen, og så kommer der alligevel ikke så meget ned på bundlinjen. Så inden vi hæver armene alt for meget op over hovedet, så kan vi jo godt huske, hvad det er for nogle banditter, der løber rundt derude. Alle IT-folk. Jeg vil se det, før jeg tror det. Hvad skal der til, Lars Persson, før den ryger ind i din portefølje? Jamen, stigende overskud og sådan nogle ting. Så jeg tror mere på de der platforme. Nu har jeg jo stadigvæk Schibsted, selvom den er jo egentlig forandret i forhold til dengang, jeg købte dem, men jeg tror mere på de der platformsvirksomheder. Der kæmper man jo så om kunderne til gengæld med næb og klør, og det kan man jo godt se, at der er nogle vindere og nogle tabere, men ja, de der IT-konsulentforretninger, det har aldrig været... Det kan godt være lige i starten, at det har været godt, men på et eller andet tidspunkt, så siger de, gud, jamen chefen, han tjener jo rigtig mange penge i øjeblikket, så går jeg lige ind og banker på døren og siger, jeg vil gerne have noget mere, eller også så lige pludselig bliver der en flaskehals, da vi mangler nogle IT-konsulenter, der kan noget inden for det her, og så skal de have mange flere penge, og så drøber der ikke så mange ned til aktionærerne på bundlinjen. Det har altid været problemet, og det tænker jeg, det opstår igen. Med mindre AI kan løse noget, at de kan installere sig selv, så springer vi jo et led over der måske. Ja, man tror jo lige pludselig, det kan have alt det der AI. Per Hansen, løninflation for de her konsulenter og altså problemer i forhold til det, er det noget, du også ser for dig i den her branche? Ja, absolut. Og det er jo langsigtet en udfordring for investorerne, fordi de skal jo dele den her værdiskabelse, den skal de jo dele med dem, der skaber værdien. Det er jo fuldstændig rigtigt, og det er måske også fair. Så man kan sige, at det er en anden investeringscase, end hvis man har nogen, der kan sætte en robot til at lave et eller andet, og så kan de så sælge det til 42 eller 700 forskellige kunder, og i stedet for at trykke 6, så kan du trykke 7 på den næste kunde. Så er det jo sådan, at når konsulenterne skal ud og lave noget, og arbejdet laver ikke sig selv, jamen så er det sådan, at du egentlig vokser din manpower samtidig med, at du vokser din earnings. Så det er altså svært sådan for alvor at lave margin-ekspansion på et marked præget af fuldkommen konkurrence, og hvor drivkraften jo stadigvæk og trods alt i dag ikke er, at maskinerne laver arbejdet selv, men der er nogle mennesker, der skal på en eller anden måde programmere dem til nogle algoritmer, til nogle forskellige ting, der skal gøre, at de skal gøre nogle ting i en bestemt rækkefølge. Men det er jo ikke kun Tryg og Netcompany, der kommer med regnskab i dag. Det er Nokia nemlig også. Og Mikkel, han spørger, om vi har tid til at kommentere på Nokia. De er kommet med tal i dag, og den stiger altså pænt oven på regnskab. Jeg har den ikke lige fremme her hos mig, Lars Persson, men det kan du sikkert bekræfte, at den har det godt i dagens handel. Hvad, har du nogle kommentarer til regnskab, eller har du ikke noget at kigge på det? Jo, jeg løb lige hurtigt igennem det. Det er jo ikke, fordi det var forprængende regnskabet. Der var faktisk fald på flere punkter, og omsætningen var også svagere. Så det er jo egentlig, men man regner jo med måske, at man har fundet bunden, den op med over 7,9%, men det er jo også et selskab. Sammen med Ericsson har de her jo to, som vi lever over af, at vi kan stå herinde og få data ind i computerne og det hele. Det er jo egentlig bemærkelsesværdigt, at de her to, de har ikke rigtig været i stand til at vækste bundlinjerne, vel? Altså, vi er nede på 3, som vi også var i år 2020, så det kunne da være fedt, vil jeg så bruge sådan et gammelt udtryk, hvis det her var en turnaround for begge cases. Ericsson var heller ikke sådan prængende regnskaber. De har afskrevet et par ekstra milliarder her inden regnskabet, så det kan jo være, at det er turnaround. Lav og jeg har jo stået og kigget på mange gange og sagt, ej, nu må vi også snart til, og jeg tror faktisk egentlig, Lav har stukket tågen i Nokia, hvis jeg ikke tager meget fejl, men eller døbetågen hedder det, så det kan da godt være, at det er turnaround, men ja, det er lidt tidligt nu. Der er ikke så mange købsignaler i hvert fald. Per Hansen, Nokia og Ericsson, er det to selskaber, du holder øje med? Det er jo noget, jeg holder øje med, fordi det er noget, investorerne holder øje med, men det er ikke noget, jeg sådan er ekspert på. man kan sige, at de har haft det svært, hvis man kigger på det. Nokia især, så vidt jeg husker, så kom Nokia efter deres Q3, eller ikke efter deres Q3, men de kom umiddelbart før nytår med en nedjustering, så vidt jeg husker. Og der var den lidt med nogle amerikanske kontrakter, der var noget, som Ericsson havde overtaget efter Nokia og så videre. Nokia havde det jo svært dengang, de fuldstændig missede hele den der med din telefon, hvor der skal være apps på, i stedet for at den væsentligste faktor, det er, om batteritiden er en uge, eller om du kan smide den ned fra 27. sal, og den så kommer der ned, så er der en håndværker, der griber den, og så bare kan gå videre med den, eller hvis den bouncer ned på asfalten, så kan den fungere stadigvæk. Det var jo det, som Nokia fuldstændig missede der i 2003-2004-2005, da de jo faktisk havde udviklet en telefon, som måske lignede noget af det, som viste sig at blive Apples standard. Så de har haft det svært. Ericsson og Nokia, de har simpelthen haft det svært ved at leve op til fordomsstunder. Og nu hvor det handler om de udenlandske aktier, så lad os hoppe videre til et regnskab, der landede i går, nemlig fra Tesla. Og det gør vi sammen med dig, Anders Bæk, den nyeste porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Anders, du følger jo Tesla ret tæt og har gjort det i virkelig mange år. Det resultat, der landede i går, hvor tilfreds var du egentlig med det? Jeg var ikke specielt tilfreds. Jeg var en lille smule skuffet. Men jeg vil sige, det er vigtigt for mig at understrege, at det er på den korte bane. Jeg havde gerne set, at de havde haft nogle lidt større vækstplaner for 24. Ja, okay. Det er jo et selskab, som altså modsat mange andre bliver ved med at sætte priserne ned, og nu leverer de så et dårligere resultat. Kan investorerne være tjent med det? Ja, det synes jeg godt. Som sagt, så er det i det korte perspektiv, at jeg er skuffet. I det lange perspektiv, der er min analyse sådan set intakt. Og det er jo også altid det, der er vigtigt, når man sidder med lup og kigger på kvartalsregnskaberne. Så er man altid nødt til også at zoome ud i det store perspektiv, fordi det er her, man ser de store konturer. Og de store konturer, det er jo det her med, at vi er altså midt i en komplet omstilling af bilindustrien over til el. Og der har Tesla altså lige formået at levere den mest sælgende bil på global plan, altså Tesla Model Y. Og hvis vi bare kigger herinde på vores breddegrad i Danmark, så var Tesla Model Y den mest sælgende bil, og som rent faktisk 3 gange flere end nummer 2 på listen. Og det er jo samtidig med det, så på trods af de her prisnedsættelser, som Tesla jo har indført igennem sidste år, jamen så er Tesla sammen med BYD, så er de stadig de to eneste aktører, der formår rent faktisk at tjene penge på deres elbiler. Alle andre konkurrenter, de taber penge på bilerne, på elbilerne. Mm. Og det er altså sådan de altafgørende, efter min mening, de sådan helt store langsigtede faktorer. Og Anders, det handler vel om, så vidt jeg forstår det, altså når de sætter priserne ned, det handler vel bare sådan hardcore om markedsandele. Altså de tager alle de markedsandele, som de kan få, og forsøger at gøre det lidt sværere for de andre derude. Men BYD, det kinesiske, som du var inde på, selskab, det ser ud som om, at de har også meget godt fat i markedsandelene. Ja. Altså på nogle områder er de jo faktisk overhalet Tesla. Er det et problem for Tesla? Nej, det ser jeg ikke, men jeg vil sige, at jeg vil give stor ros til BIT, fordi de har virkelig også gjort det godt. Jeg plejer jo til at lave den her analogi tilbage til, nu har jo lige været det bedre, har lige nævnt det her, med smartphones nok og så videre. Og jeg laver også til den analogi tilbage til Apple og iPhone, fordi det, der skete, da Apple lancerede iPhone, det var, at de gjorde det meget svært for Nokia, men i den slipstrøm, som iPhone skabte, jamen der kom ligesom plads til nye asiatiske, kinesiske aktører. Og det er det samme, vi er ved at se nu i bilindustrien. Altså Tesla er bilerne, det jeg kalder det. Jeg plejer at sige det med, at de har iPhone-ificeret bilindustrien, og i den slipstrøm, jamen der har BYD lagt sig rigtig, rigtig godt, og man kan sige, at den her bilkage, den er selvfølgelig stor nok til, at der er flere plads til flere aktører. Okay. Anders, vi har fået et spørgsmål ind på sms'en fra Morten. Han skriver, hej millionærklubben, hvis Anders senere formår, altså nu hvor du med, formår at tale Tesla op igen, trods dobbeltmisset regnskab, faldende margins og alt for langsom pipeline på deres nye model Redwood, så vær sød at gå til ham med det her. Punkt 1. Nej, mest data er ikke nok, skriver Morten. Det handler om kvalitet og bearbejdning. Og 2. Nej, margins kommer ikke op i fremtiden, for så falder salget, uanset hvad, så rammer det Tesla den forkerte vej. Hvad tænker du om det? Jamen det er klart, jeg lige har sagt, at jeg er jo tydeligvis meget uenig i det her. Og igen, vi skal huske på det her med, at Tesla er en cyklisk aktie. Det er altså ikke biler, der står højt på indkøbslisten. Så det vil sige, at det har altså været et modsvar til det, at de har sænket priserne sidste år. Og det, der altså er sket, det er, at de har gjort det i særdeles. De har jo hvad hedder det, formået at vækste deres salg og deres leveringstal stødt igennem sidste år. De leverede 1,8 millioner biler sidste år, og året før det leverede de 1,3 millioner biler. Så altså omkring en 40% stigning. Så jeg ser jo som investor, som langsigtet investor i Tesla, så ser jeg jo langt, langt hellere, at de sænker marginerne, og derved hæver salgstallene, i stedet for, at de prøver at holde et kunstigt højt niveau på marginerne. Okay, så du er altså villig til at give noget for at komme op på et helt andet niveau. Men hvad så med det her med data? Altså, mest data er ikke nok, skriver Morten. Det handler mere om kvalitet og bearbejdning af data. Er Tesla god nok til det? Altså, det er jo, nu kommer vi ind på altså AI, en af mine forser, så det er lodret forkert. Tesla, de har i forhold, nu kommer vi ind på det her med selvkørende teknologi, og der kommer vi ikke udenom, at lige så vel som at ChatGPT, den er jo så stærk, fordi den er trænet på en stor brønd af alsidig data. Den er trænet på bøger, avisartikler, sociale medieafslag osv. På samme måde, selvkørende biler, de er nødt til at blive trænet på en masse data fra den virkelige verden. Og hver en Tesla, vi ser der kører rundt ude på gaden, jamen de kører og indsamler data til Teslas, det der hedder deres neurale netværk, deres AI-teknologi. Og de ligger altså langt, der er ikke nogen andre bilfabrikanter, der ligger og gør det på samme måde. Den tætteste konkurrent, det er Googles firma, der hedder Waymo. Men problemet for dem, det er, eller man kan sige, der hvor de får det sværere, det er, at det er en ren taxiservice. Det vil sige, de har altså kun et par 100 taxier, der kører rundt over i San Francisco og andre amerikanske byer, og indsamler data imod Teslas flåde på flere millioner biler. Men Anders, bare for nysgerrighedens skyld, altså hvilke fakta har du til at underbygge de her påstande om, at de andre ikke er lige så gode til det? Altså hvor finder du de fakta henne, bare sådan, hvis man selv har lyst til at grave lidt i det? Alle steder skulle jeg til at sige, at det er jo offentligt kendt, at de andre bilfabrikanter, de ikke indsamler data. Okay. I hvert fald, hvad hedder det? De har jo ikke de har jo slet ikke den her hardware indbygget i bilerne til at indsamle dataene. Mm. Per Hansen, du har en kommentar, kan jeg se. Jamen, det er jo sådan, at forbrugerne de venter jo på, at de her de bliver billige nok. Så hvis vi kigger inden for de næste 5 år, så vil jeg sige, at faktuelt er Tesla foran andre. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Faktuelt er det sådan, at det store gennembrud for biler, det bliver jo, når du får en Golf plus minus til 175.000 eller noget af den stil. Den får du hverken i 24 eller 25, men den får du lige pludselig. Så jeg er helt sikker på, at der kommer en elbilsrevolution. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Når bilerne bliver billigere, og det skal de være, de skal være billigere end traditionelle biler, fordi billigere producerer der færre dele i sådan en bil, så bliver total cost of ownership for sådan en elbil, den bliver jo dramatisk anderledes end de biler, du har i dag. Men udfordringen den er, at indtil vi kommer derhen, så kommer man til formentlig at se, at priserne falder hurtigere end cost of goods sold, er jeg lidt nervøs for. Og det vil sige, at dem, som er i Tesla eller andre, de skal altså være forberedt på og må ikke blive overrasket over, at den salgsvækst, der kommer, at den skal man dele med en margin, som i den periode er lidt under pres. Mm. Anders, er det noget, der bliver dig? Nej, det er en super, super god pointe. Og det er jo også i forhold til, det er en vigtig pointe i regnskabet. Fordi i takt med, at Tesla de sænkede deres marginer sidste år, det fik jo selvfølgelig en negativ effekt på deres marginer. Det kunne vi se kvartal for kvartal. Der faldt den altså. Men sidste kvartal, altså 4. kvartal i 23, det var sådan set første kvartal, hvor at de stoppede den her udvikling. Så der havde de rent faktisk en positiv kunne vise, at de havde formået at hæve marginerne. Havde en operating margin på fra 7,6 i 3. kvartal til 8,1 i 4. kvartal. Og jeg er enig i det her med, at vi står for den her store elbilrevolution, men jeg vil sige, at vi står midt i den, fordi nu siger Per det her med, at der skal nok gå store saliten inden for nogle år. Men det er jo det, vi allerede ser nu, fordi igen, det jeg lige sagde før, det vi altså skal huske på, det er, at hvis vi bare kigger i Danmark, Tesla Model Y har solgt 3 gange mere end nummer 2 på listen på tværs af både elbiler og benzinbiler, og stadigvæk så er de eneste to aktører, der formår at have en positiv marked på deres elbiler. Mm. Aktien har ikke haft det specielt godt her i starten af året. Den er nede med 16%, og så faldt den altså også lidt i eftermarkedet i går. Vi får se, hvor det lander henne. Ole Tykær i Hinderup, han har også lige en kommentar til vores debat om Tesla. Han skriver, Teslas biler ruster meget, jævnfører en ny undersøgelse fra Norge. Der er rigtig stor risiko for store garantiudgifter, som mekaniker vil ikke købe, og som investor er utryg ved de forventede garantiforpligtelser. Ligger det i dine analyser, Anders? Jeg har set noget med det der, og jeg kan ikke lige huske den præcise kilde, men jeg er ret sikker på, at den kilde ikke var den mest troværdige kilde, så nej, det ligger jeg ikke ret meget i. Okay, fair nok. Anders, lad os hoppe videre til et andet selskab, som jeg ved, du også har kigget på, Netflix. Vi var sådan ganske kort omkring regnskabet i går, men ikke desto mindre, så bare lad os høre, hvad du bygger ind i dine analyser efter det regnskab eller andet. Altså det er jo sjovt, fordi Netflix står jo i kæmpe, kæmpe stor kontrast til Tesla. Hvor Tesla er skuffet, jamen så imponerer Netflix jo helt vildt meget. Og der er 3 faktorer fra regnskabspræsentationen, jeg gerne vil fremhæve. Først og fremmest, der er det, at Netflix de formåede at poste en rigtig flot toplinje på 33 milliarder dollars, en 7% stigning year over year. Og det, der er vigtigt at tænke på her, det er, at de også formåede at hæve deres marked. Deres margin, operating margin, den lå på 18% i 22, og den lå på 21% i 23. Og grunden til det er rigtig vigtigt. Jamen det er fordi, at de formår at hæve deres bundlinje på et tidspunkt, hvor at mange andre streaming services, streaming tjenester, de har meget, meget svært ved at tjene penge. Så der står Netflix, altså det står til skærende kontrast til Netflix's position. Og i forhold til brugerantal, det er der, hvor den helt store det, der gør, at Netflix de steg så meget, fordi de formåede at vækste i 4. kvartal med 13 millioner nye brugere, og det var altså noget over Wall Street's estimater på omkring 8 millioner brugere. Men Anders, Netflix er ikke en af de aktier, du har valgt at tage med ind i din portefølje. Hvorfor egentlig ikke det? Det er også det, jeg havde den faktisk i starten, men for et par uger siden, der strømlignede lidt porteføljen. Og solgte ud. Det var også den mindste position, jeg havde i Netflix. Men jeg solgte ud af Netflix, og så solgte jeg lidt ud af Alphabet, altså der er Google. Og det var egentlig for at strømline min portefølje lidt. Altså jeg kalder det sådan mine 4 spydspidsaktier, altså dem, der sådan virkelig, som jeg forventer, skal løfte porteføljen. Og det er Nvidia, det er Tesla, det er Apple, og det er Microsoft. Og det er de aktier, jeg fyldt over i stedet. Så hvad hedder det? Men jeg har den jo, altså Netflix har jeg jo i min egen private portefølje, og synes, de klarer sig rigtig godt. Så det, vi kan konkludere, det er jo, at Netflix, de er stadig kongen af streaming services, og alle konkurrenter, det er stadigvæk bare supplementer, som man supplerer op med. Mm, okay. Per, du har også en kommentar til det, kan jeg se. Netflix, de har den position inden for streaming, som Novo Nordisk, de har inden for fedme og diabetes, der er ingen over, der er ingen ved siden af. De laver, ja, de er global. De har global, men med et local touch, og det er der ingen andre, der har Netflix. De gør det fuldstændig fantastisk. Men er det først nu, at det er gået op for os for alvor, Per Hansen, efter det her regnskab? Fordi der har der været perioder, hvor vi har stået og talt om sådan, nå ja, sådan en streamingtjeneste, det kan man da relativt hurtigt kopiere og gøre det bedre, og hvad ved jeg. Altså, er det først nu her ved det her regnskab, at vi for alvor får øjnene op for ingen over, ingen siden af? Det tror jeg faktisk, det er. Mm. Og det er jo fordi, at de udfordringer, man har sagt, der ville møde Netflix, der gjorde, at aktiekursen den faldt fra 700 ned i 180, hvis jeg ikke husker helt galt, dem har de jo faktisk gjort til skamme med en strategi. Så var det, vi vil lave om på, at folk de skal dele password. Jamen, så vil alle folk, de vil vælge Netflix fra. Nej, det vil de ikke. Så var det sådan, at nu har de 220-230 millioner abonnenter, så er de nok ved at toppe. Nej, det er de ikke. Så de er gode til at genopfinde sig selv, og der er det der med, enten så skal du have Disney eller Amazon eller Prime eller et eller andet, så skal du se en masse amerikanske serier, så kan du ligge og køre lidt rundt på dem, eller også så skal du have global, du skal have global content med et local touch, og det er det, som adskiller Netflix fra de andre, synes jeg, set udefra. Jeg er faktisk ikke engang Netflix-kunde, heller ikke Netflix-investor. Nå, hvad laver du så om aftenen? Jamen, jeg sidder jo og forbereder mig på, at jeg skal sende noget til dig næste gang. Jeg er meget, meget enig i det, Pia siger. Og også fordi, hvis man sammenligner med andre streaming services, så lad os nu tage Disney+. Disney+, de har jo den ulempe, at det bliver betragtet som en niche streaming service. Når folk tænker på den, så tænker de altså Disney tegnefilm, og de tænker superheltefilm. Og det betyder, at de får meget, meget svært ved at blive hovedstreaming servicen, altså den plads, som Netflix, de jo har indtaget. Okay, glimmer det. Og så var det vel også bare under corona, der sad vi alle sammen og købte alle mulige streamingtjenester, og så var det jo, at vi begyndte at vælge nogen fra, men vi, som Per siger, så beholdt vi, de fleste af os beholdte Netflix, eller i hvert fald nogen gjorde, og det første, der udspiller sig nu, ikke? Vi kan jo se Storytel, og andre har måttet lide, nu gik det lidt bedre for Storytel, men det er vel det, der er sket, ikke? Viaplay er jo det skrækkelige eksempel, kan man sige, fordi nu kan vi så komme ud og se fodbolden i real life, så vi behøver måske ikke alle kanaler og så videre, ikke? Så det er det, der er udfordringen. Okay. Anders, lad os slutte af med at kigge sådan lige hurtigt på din portefølje her i Millionærklubben. Du ligger faktisk på en fin førsteplads. Du er op med 3%. Og jeg vil sige, jeg vil slet ikke kunne gøre, fordi der er jo ingen tvivl om, når aktiemarkedet åbner her, nu her, Tesla, det er jo den største position, så der er ingen tvivl om, den får altså lige et godt i møden. Men jeg vil sige, jo, altså generelt, der er vi, altså man kan sige, de Magnificent Seven-selskaberne, som jeg jo har størst, eller ja, alle sammen er i min portefølje, har også lidt på nær Tesla, men Nvidia og Microsoft og TSMC og så videre, har jo klaret sig rigtig, rigtig, rigtig fint. Og således læste jeg et nyhedsbrev fra tech-mediet her i morges, The Briefing, hvor de skrev, at vi kan simpelthen ikke blive ved med at tale om The Magnificent Seven, fordi Tesla, den er bare, altså, den er i en helt anden, og det er selvfølgelig nedadgående, altså dårligere liga, end nogle af de der andre selskaber. Anders, hvad tænker du om det? Jamen, det er meget, meget uenig i. Altså, det vil være fjollet at begynde at kalde det Magnificent Six, eller tage en anden main. Okay. Og grunden til det, det er jo fordi det her med, at et selskab er ikke lige sin aktiekurs. Det gentager jeg lige. Et selskab er ikke lige sin aktiekurs. Aktiekursen, den bliver så altså styret af et aktiemarked, der ikke altid tænker lige langsigtet. Og på bunden, når man kigger på den indre værdi af Tesla, der står det, de altså efter min mening, meget, meget stærkt. Derfor forventer jeg på den lange bane, at de nok har en meget, meget stor vækst i vente. Yes, Anders, det er din mening. Tak fordi du ville dele den med os her til morgen. Vi slipper dig her. Rigtig god dag til dig. I lige måde. Og tilbage her i studiet, hvor det skal handle om noget helt andet de sidste par minutter, Lars Persson, fordi vi har faktisk lidt et efterslæb fra sidste fredag, eller fra i fredags hedder det vel ret beset. Ascelia Pharma lovede du at kigge på til en af vores lytter, der havde spurgt til den. Hvad har du fundet frem? Jamen, altså, da jeg så endelig kom ind på det, så kan jeg jo godt huske det, vi talte om rigtig mange gange tidligere. Det var faktisk Niels Mengele, som jo også er formand, eller var i hvert fald formand i DAF, som også er med i selskabet her, men de bor over i Malmø. Jamen, det er jo mod cancer, det er lever og og mavecancer, de arbejder imod, og heldigvis er der nogle meget kloge mennesker på nogle forskellige boards, så jeg kunne læse mig til, at der skulle komme nogle data i maj måned, fase 2 data, så at den ligger og svinger frem og tilbage i øjeblikket, jamen det er nok, fordi der er nogen, der leger lidt med den, og den er virkelig fået nogle bøllebanker falde tilbage, men altså i maj måned skulle der komme nye data, der kunne måske verificere lidt, om det virker eller ikke virker, så ja, og indtil da, der tænker jeg, at der skal man altid gå lidt tilbage, eller også så skal man købe en lille portefølje af nogle biotech-selskaber, sådan, fordi det er jo 0 og 1, og vi har jo set sådan en offersign, hvor det gik ikke, det blev til 0, og nu sker der måske noget i selskabet igen, men det skal man vide, så man skal måske købe en lille portefølje med små, med ikke for mange med store æg i, og så, ja, så kan man gøre det. Per, han har også lige en kommentar. Ja, man skal passe på det der med at samle på frimærker, fordi selvom portoen den stiger, så er det ikke sikkert, at varen den bliver mere værd. Ja, så fik vi lige den med os. Per Hansen, tusind tak, fordi du besøgte os her i dag. Tak til Lars Persson. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen med Lars Svendsen, med Michelle Nørgaard og med Thomas Tang fra Medium Invest. Tak, fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.